ندم حيث لا ينفعه الندم، وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وذكر فيه دعاة إلى أبواب جهنم من أجابه إليها قذفوه فيها. أيها المسلمون عباد الله، لنقوصيان في أن أوصي نفسي أنكم شاء الله سبحانه وتعالى نتنبوين يقوام كواتا منين ومتوم صلى الله عليه وسلم نقوصي كمالي نوانا واتووني وسنة na kutokuwa karibu na kuwasikiliza maduati wa sunna na kujiweka mbali na wanafunzi wa sunna ni sababu miongoni mwa sababu za kuwafuata na kuwakubali na kuwa karibu na walinganiaji wa upotovu. Bali jambo hili linamfanya mtu awe karibu na watu wa bid'a na watu wa ahwa. Jambo la kujiweka mbali na sunna na kuziacha sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ni sababu ya kuwafuata na kuwasikiliza walinganiaji wa upotovu. Amesema Allah ndani ya kitabu chake kitukufu katika surati Al-Furqan akielezea majuto ya watu watakaojuta siku ya kiyama waliodhulumu nafsi zao. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, na siku ambayo mtu aliyodhulumu nafsi yake ataiuma mikono yake miwili kwa majuto na masikitiko akiwa anasema ningalijua ningeshikamana na kufuata njia ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Najuta leo, ningalijua nisingemfanya fulani kuwa rafiki yangu. Hakika yeye ni ambaye amenipoteza mimi baada ya kufikiwa na uongofu na amekuwa shaitani kwa mwanadamu ni mdanganyifu. Anasema Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, yukhbiru ta'ala 'ani an-nadami adh-dhalim, Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea juu ya majuto ya mtu aliyodhulumu nafsi yake. وفرق الطريق الرسول صلى الله عليه وسلم اكجي تمبالي من جهه يا بونا متومه صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله من الحق المبين اكايات يلي ambayo aliyokuja nayo bwana mtume صلى الله عليه وسلم kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuna kwa haki iliyokuwa ya wazi. Wasalaka tariqan ukhra, akaifuata njia nyingine غير سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم isiyokuwa njia ya bwana mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam fa idha kana yawm alqiyama itakapokuwa imefika siku ya kiyama nadima haythu la yanfa'uhu an-nadam atajuta kipindi ambacho majuto yake hayatamsaidia kitu wa 'adha 'ala yadayhi na ataiumba mikono yake miwili kwa majuto hasratan wa asafa juu ya hasara kubwa atakayopata na masikitiko ya kuiacha njia ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo imekuwa sababu ya yeye kuangamia na kuingia motoni. Kwa hivyo kuacha njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam, kujiweka mbali na sunna, kutopenda kuwasikiliza walinganiaji wa sunna, kutopenda kukaa karibu na watu wa sunna, ukajiweka karibu na watu wa ahwa na watu wa bid'a, elewa utakuja juta siku ya kiyama na majuto hayatasaidia kitu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Amepokea hadithi ya Imam al-Bukhari katika sahihi yake na pia al-Imam Muslim hadithi ya Hudhaifah bin al-Yamani radiyallahu anhu, na katika hadithi hiyo miongoni mwa maswali ambayo Hudhaifah alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alimwambia wa hal ba'da dhalika alkhayr min shar, je mtume anauliza baada ya hiyo khairi ambayo umesema itakuwa na uchafu patakuwa na shari? Qala na'am, mtume akamwambia ndio patakuwa na shari. Du'atun ila abwab jahannam, shari yake patakuwa na walinganiaji walio kwenye milango ya moto wa jahannam. Man ajabahu ilaiha, atakayewaitikia ulinganiaji wao akayasikiliza maneno yao akaifuata njia yao, kadhafuhu fiha, watamtupia humo katika moto wa jahannam. Kwa hiyo katika walinganiaji kuna walinganiaji wa kheri na kuna walinganiaji wa shari. Kuna walinganiaji wanaowalingania watu kuelekeza kwa Allah, kuelekeza katika sunna, kuelekeza kushikamana na yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na kuna walinganiaji wanawatoa watu kwenye sunna, wanawatoa watu kwenye yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, wanawatoa watu badala ya kuwaelekeza kwa Allah, wanawaelekeza kwenye yale ambayo yanaendana na hawaza nafsi zao. Kwa hivyo wewe Muislamu, utakapokuwa siku zote unapiga hatua kurudi nyuma, kuacha kuhudhuria katika majalisi za sunna, kuacha kuisikiliza da'wa ya sunna, kuacha kukaa karibu na watu wa sunna, kuacha kuuliza kwa watu wa sunna, basi elewa utakuwa unapiga hatua kwenda mbele kuwa kurudia watu wa bid'a na watu wa ahwa. Utakuwa unapiga hatua kwenda mbele kuifuata njia ya kwenda motoni. Utakuwa unapiga hatua kwenda mbele kuiangamiza nafsi yako na kuja kujuta siku ya kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika surati Yusuf قل هذه سبيلي وأنبيا يا محمد يقوم هين ينجي يانه أدعو إلى الله إن ولدن يواكف ويلكيزك الله سبحانه وتعالى يولي عليهم بمبينكنا أرضي يولي أنبيا مواهمبا ونادام نمجيني yule ambaye ameumba kila kitu na anakiruzuku kuelekeza watu wamjue Allah wajikurubishe kwa Allah wazitafute radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ala basira na jambo hili ninalifanya kwa ilmu ana wa manitabani mimi na wale walionifuata kwa wale waliomfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wanalingania katika yale aliyolingania mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wewe utakapokaa nao mbali ukawa hutaki kuwasikiliza hutaki kusoma kwao hutaki kujifundisha dini kutoka kwao basi elewa hauna mahala pengine ila utakuwa unafuata du'atu dhalala walinganiaji wa upotovu wanaowalingania watu katika bid'a na ahwa wanaowalingania watu kuwaweka mbali na sunna ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ذكر الامام الذهبي في كتابه العجاب سير اعلام النبلاء ترجمه عبد الله بن مسلم المروزي الإمام الذهبي رحمه الله أمتاج في كتاب شاكه سير أعلام النبلاء كتك ترجمة يا عبد الله بن مسلم المروزي قال أسمى عبد الله بن مسلم المروزي كنت أجالس بن سيرين كنت أجالس بن سيرين فتركته وجالست الأباضية أسمى عبد الله بن مسلم ممن لكوان كيكاد رساني وإمام ابن سيرين ابن سيرين لمنفوز وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما sasa huyo bwana alikuwa anasoma kwa ibn Sirin kaona kuna haja ya kusoma pia na kwa watu wengine anasema fataraktu hu nikamwacha ibn Sirin wajalastu al-abadhiya nikaenda kukaa kwa ibadhi nikaona nikachukua elimu pia kwa maibadhi فرأيت كأني مع قوم يحملون جنازة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نكديونا كنقوام بل نكونا كنا واتوا مباو ومن باب جنازة ونمتوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكتوك كتكدرس إباب karudi kwa ibn Sirin baada ya kuwa ameacha darasa ibn Sirin mwanafunzi wa mwanafunzi wa mtume sallallahu alayhi wasallam kama ambavyo wanaacha watu leo darasa za watu wa sunna wanakwenda kukaa kwa watu wa bid'a akajikuta amekaa na watu ambao wamelibeba jeneza la bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akawaacha akarudi kwa ibn Sirin akasema fadhakartu lahu nikamuelezea habari hii ibn Sirin kwamba mimi nilitoka kwako nikaenda kukaa na ibadhi nikajikuta kwamba nimekaa na watu ambao wamelibeba jeneza la bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Faqala rahimahullah, akasema al-Imam ibn Sirin rahimahullah kumwambia Abdullah ibn Muslim al-Maruzi, malak, una nini wewe? Umeangamiza nafsi yako, umeidhulumu nafsi yako. Malak jalasta aqwaman yuriduna an yadfanu ma jaa bihi an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Una nini wewe mpaka unaacha darsa za sunna, unakwenda kukaa kwa watu ambao wamekusudia kuyazika aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wanazizika sunna. Hauwezi ukaijua sunna ukikaa na maibadhi, kama ambavyo huwezi ukaijua sunna ukikaa na ahlul ahwa wal bid'ah. Huwezi ukajua mwenendo wa mtume na huwezi ukaijua dini. Hakuna dini bila sunna, kama rawa dhalika al-Imam Ad-Darimi fi Sunan. عن عبد الله بن دينامي رحمه الله كما لبقوكيه الإمام الدارمي كتك سنن كتوكك عبد الله بن دينامي رحمه الله أنا سيما بلغني لمفكي ونعيمك وليون تنقل يميني أن أول ذهاب الدين ترك السنة. Ya kwamba jambo la kwanza kuharibika na kupotea katika dini, mwanzo wa kuharibika dini, mwanzo wa kupotea dini, tarku sunna, ni watu kuacha mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam, ni watu kuyaacha yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam. Yadhhabu ad-dinu sunnata sunna, itaondoka dini katika maisha ya watu kwa kuacha sunna moja baada ya sunna nyingine. Kama yadhhabu al-hablu quwwata quwwa, kama kamba inavyoisha uzi mmoja baada ya uzi mwingine. Kukaa mbali na watu wa sunna, kukaa mbali na wanawachuoni wa sunna, kukaa mbali na da'wa ya sunna ni sababu ya kuwa karibu, ni sababu ya kuwafuata, ni sababu ya kuwapenda na kuwasikiliza watu wa bid'a na ahawa. Na hiyo itakuwa ni sababu ya kujuta na kuangamiza nafsi yako, kuingiza katika moto wa jahannam wa liyadhu billah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. أيها المسلمون عباد الله، أيها الإسلام واجه الله، كتكمام وضائر تقولي ونمام ويكويدا، نا قصباب ما تكوياك يا قنبالي، وتوينجي ونيذراو، مام وضائر، وما ويتو وليتمولي هواك ويذراو، نوالا هواك ويقوزا، kwa sababu yamedhamini pepo ya mtu na yamedhamini moto. Unapokaa karibu na mtu wa bid'a na ukakaa mbali na mtu wa sunna, nafsi yako inazoea maasi. Nafsi ikishazoea maasi haiwezi kujua kama ni maasi, na ni vigumu mtu kutubia dhambi asiyojua. Ukikaa karibu na watu wa bid'a kidogo kidogo, nafsi yako inazoea bid'a, na nafsi yako inaanza kupata uvivu wa sunna. Na kila unapopata uvivu wa kuziendea sunna, ndivyo unapopata uvivu wa kuifuata dini, na ndivyo unapokuwa karibu na uzushi na maasi, kama ambavyo ndivyo unapokuwa mbali na dini na sunna. Isali nafsaka, iulize nafsi yako, ni ipi sababu ya kuchelewa Ijumaa? Iulize nafsi yako, kwa nini unachelewa Ijumaa? Unakuja kutuba imeanza, unakuja adhana imetoka, na unazijua fadhila za kuja msikitini saa ya kwanza, fadhila za kuja msikitini saa ya pili, kuja msikitini saa tatu, kuja msikitini saa nne, kuja msikitini saa tano, mpaka saa ya mwisho ambayo ni khatibu anapanda katika mimbar saa sita. Umeshindwa kuja saa moja, umeshindwa saa mbili, umeshindwa saa tatu, umeshindwa saa nne, umeshindwa saa tano, hata saa sita pia imekushinda. Jiulize kwa nini. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu alikuwa anaingia msikitini saa ya kwanza, saa moja, na ni mtu wa kwanza kuingia msikitini yaumiyan, kila siku ya Ijumaa. Siku anaingia msikitini Ijumaa saa moja, akawakuta watu wawili wamemtangulia, alijuta kuanzia asubuhi mpaka jioni, akisema thalithu thalatha, nimekuwa mtu wa tatu katika watatu. Yaani nimetangulia na watu wawili kuingia msikitini saa moja. Sio kwamba kaingia saa sita au kaingia saa tano, kaingia saa moja, lakini ndani ya ile saa moja kuna watu wamemtangulia. Akahesabu ni mtu mwenye huzuni siku nzima, akashinda na huzuni. Na wewe unakuja kutuba imeanza na moyo wako mtaa, uko sawa sawa, wala hausikii huzuni. Na hata ukija kwa kutuba imeisha, ahlan wa sahlan wa marhaba, hamna tabu. Jiulize athari hii imetoka wapi. Kwa sababu ya kuwa mbali na sunna, hukai darasani kwa sababu ushajua, huna haja ya kusikiza khutba kwa sababu wewe pia ni ustadhi, ni shekhe, hauna haja ya kuwahi jamaa kwa sababu unasali. Na hakuna mafanikio kwa mtu mpaka arudi katika dini. Rawal Imamu Abu Dawud, wal hadithu sahihun min hadithi Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul idha tabaya'tum bil 'ayna wa akhadhtum athnab al baqara wa radaytum bil zar'i wa taraktum al jihad wa fi riwayah وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم الذل لا ينزع عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. اسمع متوم عليه الصلاه والسلام متكوانا كوزيانا بيشاره قريبا لا جambo limashuhuri kwa jamii mkashika mikia ya ngombe, mkashughulishwa na kilimo, mkaridhika na kilimo, mkaacha kuipigania dini ya Allah. Katika daraja ya kuipigania dini ya Allah, bora ya jihad, jihadun nafs, ni jihadi ya kupambana na nafsi yako, kuitoa katika maasi na kuiweka katika taa. Na hii ni jihadi fardhu ain, haina ukomo mpaka unaingia kaburini. Kwa sababu inna nafsa la amaratan bisu, nafsi inaamrisha mabaya. Na moja katika maadui wa mwanadamu an-nafsu wal hawa, ni nafsi yako na matamanio ya nafsi yako. Hawa ni katika maadui zako, kwa hiyo unatakiwa upambane nao mpaka dakika ya mwisho unaingia kaburini. Na hii ni jihad, kuiweka nafsi yako katika taa, kuiweka nafsi yako katika sunna, kuilazimisha nafsi yako katika mambo ya kheri. Mtakapoacha jihad kwa sababu ya biashara zenu, kwa sababu ya mifugo yenu, kwa sababu ya mashamba yenu, sallallahu alaykum dhulla, Allah atakusalitishieni udhalili, unyonge, udhaifu. la yanzihu ankum, hata kuondoleeni huwa udhalili na huwa unyonge, hata tarji'u ila dinikum, mpaka mrudi kwenye dini yenu. Kurudi kwenye dini, waweza ukajiuliza, narudi vipi kwenye dini wakati ninaswali? Iangalie swala yako. Narudi vipi kwenye dini wakati nina kadhaa? Huwezi kurudi kwenye dini kama hujarudi kwenye sunna, kwa sababu dini inazungumzwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, sio dini uloizoea mtaani kwenu, na sio dini uloirithi kwa baba yako na mama yako. Ni dini aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wakashikamana nayo masahaba wa Mtume, wakairithisha kwa tabi na tabi tabi'in wa man ba'dahum. Ndio dini inayokusudiwa, sio dini ya mazoea. Ilipokuwa watu wamekaa mbali na sunna, wanaona uvivu, hata kuvaa kanzu Ijumaa, hauvai kanzu Jumamosi, huvai Jumapili, huvai Jumatatu, huvai Jumanne, huvai Jumatano, huvai Alhamisi, hata Ijumaa. Kwani hata hivi swala yangu siinasihi? Masala sio kusihi kwa sala, masala wewe umekaa kiasi gani karibu na sunna, na umekaa mbali kiasi gani na sunna. Na hakuna mtu aliambiwa kuvaa kanzu siku ya Idi, lakini watu wanajaa madukani kununua kanzu na vilemba na makofia kwa ajili ya kwenda kusajili. Man akhbarakum bihadha? Nani alikwambieni hilo mkasahau kwamba hili ni vazi la Mtume sallallahu alayhi wasallam? ذكر الحديث عن الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ ونموج لكم يا قمتم صلى الله عليه وسلم كتوكا توكاكم أموليزا أنتم قيامة تقوليني قيامة تقوليني. Auliza habari ya kiyama. Mtume naye amuuliza, wama a'adatta la, na wewe kiyama umekiandalia nini? Umeandaa nini wewe kwa ajili ya kiyama mpaka unaulizia kiyama? Qala ma a'adatu laha kabira as-sala wala as-sadaqa wala as-siyam, akasema sijaandaa mengi katika swala wala katika funga wala katika sadaka, sala yangu ya kawaida na sala za fardhi, lakini pia vile vile sadaka yangu ni ya kawaida, natoa kiasi nilichojaliwa. Funga yangu pia ni ya kawaida, sina maandalizi makubwa sana hivyo. Walakini, walakini uhibbu Allah wa rasula, lakini jambo ambalo nina hakika nalo kwa asilimia mia moja ni mapenzi yangu kwa Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hili nina maandalizi, ninampenda Allah na ninampenda mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Faqala mtume akamwambia, anta ma'a man ahbabta, wewe siku ya kiyama utakuwa na yule umpendaye. Yule wampenda nani? Wajifananisha na nani? Unapenda kuwa karibu na nani? Ukiwapenda watu utafanana nao. Anampenda Allah na anampenda mtume sallallahu alayhi wasallam. Asema Anas, hatukufurahi sisi masahaba baada ya furaha yetu ya neema ya Uislamu kama furaha tumeipata wakati mtume akamjibu huyu bwana kwamba siku ya kiyama utakuwa na yule umpendaye. Kisha akasema Anas radiyallahu anhu, wa ana uhibbu Allah wa rasula, na mimi ninatangaza kwamba ninampenda Allah na ninampenda mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa Aba Bakr, na pia ninampenda Abu Bakr Siddiq, wa Umar, na ninampenda Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, وإن لم أعمل بمثل عملهما حتى كما سنتك ونوازه وكفني عملي كما أبو بكر وعمر وأنت من تحب نوايا نمتين ناني وكان أحب ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص ننبوه إنكوا يتبنداز فمتوم صلى الله عليه وسلم لكواني كانزو ونبين ننبوه قاني mpaka Ijumaa washinde kuvaa kanzu, utavaa siku ya harusi ya mdogo wako, siku ya harusi ya mtoto wako, siku ya Idi. Kwa nini? Kwa nini usilifanye kuwa ni vazi lako? Ni kwa sababu umejiweka mbali na watu wa sunna. Ni kwa sababu umekaa mbali na dawa ya sunna. Huyajui yapendayo mtume, huyajui yanayomfurahisha Allah. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني الله رسول محمد وأمير إكوا من أمتان الله سبحانه وتعالى نفوتان ميمي يحببكم الله أتقفناني الله سبحانه وتعالى ويغفر لكم ذنوبكم إن الله تقسمهين مذنبيين أتوفقش الله سبحانه وتعالى وكريم نسل أتجالي الله سبحانه وتعالى كشكمانا ونعشوني وسنة نموض الله سبحانه وتعالى أتوكم بالسيسنا بززيبيتنا فمليازيتنا نوات وبدع على أهواء أتجالي مشويما نتسميه مقصيتنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة